Trójka. Program trzeci. GH+. Dobry wieczór w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Przywitałem się z Państwem utworem z najnowszej płyty długogrającej Nowiki. Tytuł Friends in Need, tytuł piosenki, w której towarzyszył jej gościnnie na tej płycie Buslaw, a tytuł całego albumu to Bez cukru. Płyta jest oczywiście melodyjna, jest też w dużej mierze taneczna, lekka, z takimi tekstami trochę nostalgicznymi, trochę o życiu, trochę o miłości, jak to u Kasi. Bez cukru tytuł albumu polecam. Teraz natomiast pora na drugie polskie wydawnictwo w dzisiejszej audycji. Fish, Emadę, Tworzywo,

straciłem bardzo. I turn to break through a southern pond with a truck of ice, you went bardzo. To fragment płyty, która ukazała się dosłownie parę dni temu. Aviator. Na co dzień, czy właściwie poza nagraniami solowymi, oczywiście Animal Collective. David Portner. Aviator to naprawdę David Portner. Płyta Cows on Hourglass Pond. Ukazała się w końcu marca nakładem oficyny Domino. Saturdays Again. To jest tytuł, który za nami. Kolejny nosi tytuł Horse. I'm at it again. Skip to the end. Cut on the men. So we gift is the gap. Good with the back. Slay to the trap. And though we shook up, counting tick-tock, skip to the beat, get the heart in your head, cheating the heart with the beat in your head. Just takes a spark, took the shine, took the stand, just a little bit the other way, and then we'll make a plan, and then kick in the can, quick as I can, did it again. Guy on the ropes. Don't give up hopes. Slip on the slopes. And though we messed up, wounded, dressed up, skip to the beat, get the part in the band, cheating the heart. Shine to the stand, just a little bit the other way, and then we'll make the plan. You think why did I fly so high? Why did I fly so high? Why did I fly so high? Why did I fly so high? Drugi głos grupy Animal Collective, czyli Panda Bear, prywatnie Noah Lennox. Z najnowszego albumu, który ukazał się na krótko przed płytą Wavy Terra, czyli w lutym. Buoy to jest tytuł tego albumu, a Cranked to piosenka, która już za nami. Kolejny fragment w dzisiejszej, głównie elektronicznej i trochę tanecznej, audycji GH Plus nosi tytuł I Know I Don't Know. I'm cracking, I wanna crack it. When I wanna go, have to go, blow that stream. The facts of a piece of plastic, tough, won't crumble. A slap on a jelly ass, don't you go and get into the building, slide into a warm robe. Let me get you something hot to break the coldest cold.

12 lat, ale warto było czekać. Cinematic Orchestra powraca z albumem To Believe. Świetna płyta. Top 20 w Anglii to tylko jeden z wielu argumentów, które za tym przemawiają. Jedna z najładniejszych tegorocznych płyt bez wątpienia. To, co, do czego Jason Swinscoe nas przyzwyczaił, czyli miks jazzu z soulem i elektroniką. Utwór, którego wysłuchaliśmy przed chwilą, nosi tytuł A Promise, a kolejny z tego samego albumu zatytułowany jest Zero One This Fantasy. hold you, hold me. Lay your hand on me. Everyone needs someone to believe. Hold you, hold me. Zero One, This Fantasy. To utwór z płyty To Believe grupy Cinematic Orchestra. Jason Swinscoe powrócił ze swoim zespołem w wysokiej formie artystycznej. To Believe to jedna z najciekawszych, najładniejszych płyt do tej pory wydanych w bieżącym roku. Serdecznie polecam. I to już prawie wszystko w dzisiejszej audycji z nowościami elektronicznymi, tanecznymi z tego rejonu. Na zakończenie jeszcze zespół Gemini 4. To jest grupa założona przez artystę znanego, przynajmniej ze słyszenia części z Państwa, mianowicie Hugo Reyes. Kiedyś, dawno temu w grupie Nicka Cave'a The Bad Seeds, później The Wreckery, a już od lat nagrywa pod różnymi szyldami, czasami solo, tym razem Gemini 4 i to jest o tyle nietypowa płyta w jego dorobku, że elektroniczna to po pierwsze, ale też ambientowa, psychodeliczna, no jest też trochę bitów, ale raczej spokojnych, tak bym to ujął. Także Gemini 4 i Rosebud na zakończenie. Za tydzień na pewno pojawi się wspomnienie o Jacku Kaczmarskim, a co jeszcze to zobaczymy. Grzegorz Hoffman, dziękuję. Do usłyszenia. Dobranoc.